کې وقالت طائفه من اهل الكتاب سره بلا شک و بیان دي چې دې اهل کتاب یو طریقې اختیار کړی و او یو منصوبه سوچ کړی و چې مونږ کې څه خلک بداتی یا غیبا درن په یو وخت کې د سهار په وخت کې ایمان لرو او بیا په دغه رات کې د اخر په وخت کې با کفر اختیارو دوباره نو د دې फायदा به وایي چې کوم مسلمانان دي نو د کوم مسلمانان په اعتماد کې او د مکافر کې ولې زکت آغای پر ذہن کی بدا خبر راجی کہ دا اہل کتاب دی گورا پدائی کتے نیشتے رہے پدائی کے تاثم نیشتے رہے ایمان راڑ و لیکن دیاوتا پر اسلام کی کمزوریت کا رکھتے دا کمزورو کو بنیاد بانے دی دین اسلام دا گری شو ویچے کم کمزوری مسلمانہ دی دی بمکا کرتی گی دا یو خطرناک منصوبه جوړ کړی و الله جل جلاله فرمایي چې دا اهل کتاب شایع نشان خدا کار نه دي چې دا د خلقو د گمراه کولو ده او د خلقو د مرتد کولو د لپاره دا یو خطرناک منصوبه ده وعلى طائفه من اهل الكتاب اوي دري اهل كتابنا امنوا بالذي تاسو ایمان نړۍ په کتاب باندې اولا الذين امنوا چې نازل کړ شو دې په کتاب باندې چې ایمان راوړل چې قرآني پاک د مسلمانانو په کتاب باندې ایمان نړۍ او کله وجه النهار په ابتدا درج کې وجه النهار اول النهار وجه النهار با وجه النهار پردا درج کې وکفرو اخره او تاسو کفر کوي کفر کوي په دغه کتاب باندې اخر النهار په اخر کې دې درج کې نذارین چې یو څه دي لعلهم يرجعون دې لپاره چې دایو پرشي عن الاسلام او صرف په دغه طریقه باندې ایمان نړۍ چاې تر هغه مسلمانان مرتد شي او حقیقتاً پورې ایمان نه لري د چا خبره تسلیم نه کوي حقیقتاً کې ایمان نه لري او خبره منای هغه صرف او صرف د اهل کتاب خبره تسلیم وای دا غیده خبره یقین ساتي اعتماد پکې کوي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا لأحد تصديق ما كويده إجا ولا تؤمنوا صاف تصديق ما كويده إجا إلا لمن تبع دينكم مگر دعاتا كتاب داري قريد دين صافو كده أهل كتاب نييد ده أهل دين كويد أو ده أهل كتاب نييد فده أهل تصديق ورونك ورپسې جمله مو کړی درا چې دا الله د دین اتباع په کار ده يهود چې ته هدايت وایي هغه نه ده نصارا چې ته هدايت وایي هغه هدايت نه ده خدای چې کوم چې ته هدايت وایي هغه هدايت ده د هدايت اتباع په کار ده قل هو ايده پیغمبر علیه السلام وتویتا ان الهدى بشكا هدایت دې هدى الله هدایت الله تعالی دې لذا دې جمله معترضه کوه ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم. دا مقوله ده لأهل الكتاب نبهاء ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم سريو لكم ولا تؤمنوا لأحد بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم لا تؤمنوا سر متعلق د اچا تصدیق مکه وای په دې خبره کې چې ګنې تاسو د دې په شان کې دین بچا ته ورته شي او بیا په دې کې قیامت پرځ باندې تاسو خلاف حجت ونی کی چې دا خلاص غلط دی او موږ پټی کوي پداتې کې څه خبره کې ده اټا تصدیق مکوي الا من تبع دينكم ولا تؤمنوا لاحد بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم الا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم لا يوجد لكم او ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم لا فرق لنا مقوله لدي او استخاف مقدر ده او د دې لپاره دلیل د امام ابن کثیر کې راځي دا په نن باندې دا غلط کړ دی ان یو کا هم ځکه موجود دی دا په کې راځي نتاجه استفهام انکاری دے ولا تؤمنوا لاحد الا لمن تبع دينكم تصدیق مکوید اچا هذا اخر کو تصدیق کوی چې تاسو د دین تابع اهل کتاب دا غی تصدیق کوی دا بس چې تصدیق مکوی ولی ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم ایا ورکول شي او څنګه پښاتې د اغتین او د اغتین څخه څه شوی ده تاسو ته تاسو راته سیموي چې تاسو د کتاب په شان دا خبر څه تور کې دي تاسو د دین په شان دې خبر څه تور کې دي دا خبره تاسو ته سیموي نه او یو حاجوکم عند ربکم آیا تاسو دا سیموي چې د قیامت پر ورځ باندې با تاسو باندې څه په حجه داری کړئ نه نو چې دا دواړه خبرې نه تسلیم وای نو د هیڅ تصدیق ما کوي صرف او صرف د اهل کتابو تصدیق کوي دا همزه ته مقدر ده تا تا چې ورغړشي ا اذن یو څنګه مستما کمه څنګه کتاب او دین باندې اوتی تم چې درکړې شوې تاسو ته او یو حال جو کوم یادا چې خپل باجو کې د تاسو سره ان طرف دې کوم په هیڅ طرف تاسو باندې قل هو اے پیغمبر اسلام ان الفضا به څنګه مهرباني کړه فی یذ الله قدس قدرت الله تعالی کړه مراد نه دین دې کتاب ته نبوت ده یوتی همیتا ور کای دی لرا آتا تا چوکه شی والله واسع والله الله تراک دی واسع واسع المغفرتی یا واسع الرحمتی فراخ مغفرت والده فراخ رحمت والده عليم عالم ده يختص برحمته خاص كلا تلا فرحمت برسرا من يشاء عبدوك وخشي والله ذو الفضل العظيم الله تلا مالك ده مهربان علو إليه ورقصي بلا شكوى دنیوی اعتبار سره پدې اهل کتاب خیانت ده او دیانت په کې ډېر کم ده وړي رکم خلقو کې ده لذا کشان په دې اعتبار سره پدې کې خیانت ده دیانت په کې ډېر رکم خلقو کې ده و من اهل کتاب بعض د اهل کتابونه من اغه څوک دی ان تأمنه که چرته په اعتماد کې پد باندې ان تأمنه که ته امین وګرځې درا ان تجعله امینا ان تأمنه که چرته په امین وګرځې درا د انتظار په خزانه باندې یؤدیه دی به ادا کوي دغه انتظار لرا چې لکه تاته کنتار المال کثیر خزانه ته ویل شي نو کته دی وی خزانه امین وګرځي هغه وته حواله کړي د امانت په تور باندې هغه به دی وی پیسې خیانت نه کوي پوره په پوره به تاسو واپس کوي خو وکړنی له ما هم دا کسان ډېر لږ دي لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نو دکه شانتی دا دینی اعتبار سره هم څه شی دی دا دیانتدار خلق دی د چې کعبې میاشت هغه د تورات په نسخه کې تحریف کړو او لاره کېښودو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته ویل د خدای دښمنه لازم جد کا مو دې جد کا خیانت مو کو نو دینی اعتبار سره پکې اون پای کې دیانت موجود وو او دک کسان و من هم بعد د دوی نه من آسو دی ان تأمنه کچرتا تو اعتماد وکې بدل دی بدینار په یو اشرفای باندې ان تأمنه ان تجعله امینا بدینار کته وګورئ ته لره امین په یو اشرفای باندې یو اشرفای و ته کې دی لا يؤديه بنا دا كيد غدينا درا إليك تاتا إلا ما دمت عليه قائما أما مصدر كي أو زكي كي إلا ما دمت عليه إلا متدوامك عليه الا مدت دوامك عليه الا ما دمت عليه مگر تر وقت پوری چتا دوام اختیار کړی پد باندې قائما پدا چهار کې چې قائمي قائما على المطالبه یا قائما على راسه قائم بسر دد باندې ولا تفرد دبان یو اشرفای دی وته ورکړی یو دینار او بیا یې نه ته مطالبه دی نو دې نه ادا کړي نو دې ته بیا مطالبه کړي بیا مطالبه کړي او بس هر وخت وته حاضرې کده کور ته ځي خو ورپسې سمبړه به وایي زما غوښتنه او چې له بار راوځي نو امه توه سما روپای چې جمعه تدي نو توه سما روپای او چې وګړي د غم تدي نو توه سما روپای بیا شایسته ته نه راوځي او چې دا دې پرې مطالبه مطالبه د سپمور لري راوځي کنه سوال پیدا کیږي چې دړي کې دره یا مازم تعالی یې قائمه نو بازی پا که دست خیانت دار بی چی او اشرفای تا نزلو نیشی تیم گولی نو چه سنگا اغیی پا مال که خیلی خیانت کئی نو دارن که اغیی پا دین کیون خیانت کئی ورپسی وجہ ذکر کئی نا مالی اعتبار سر بی خیانت کودا ولی ویداغی ده پاره زان ده یو خود ساخته مسئله را استوا او زان ده زابطه ده جوڑه که وار که لی سالهی ناسل امیجی نسبین ده انپڑو خلقو پا مال که پا منگ بانده سا مواخذه نیشته ده ده چه منگا پا کم ایکی بانده دباو که کنن بس ده صحیح ده زان ده ده قایده را استوا بس ده پریاد پی پی پخفل مرتب کول لی سالهی ناسل امیجی نسبین ده انپڑو مخلقو پمالینو اغسطو کی پمن باندې هیڅ مؤاخذه نشته دا چې په کومه طریقه باندې دباو کو او چای کو نو دا صحیح دی ذالک کی اشاره غادم ادا ترا لا یؤدیه کی ذالک دا عدم ادای کی صدا بانهم فسبب ددی قالو چدی ویلو لیسا لینا نشتره پا منگا بانده سل امیینا فی اموال الامیینا مالونو دا اهل مکه کی یا پا مالونو دا انپڑو خلقو کی سبیلون سلاغ دا مواخذی دا کمان پا غلاو آغاز کرنو سیدی دا کمان پا داکاو آغاز کرنو سیدی دا کمان پا سرکا بانده آغاز کرنو سیدی دا که مونږ رشوت باندې واغت کړو صحیح دي دا که مونږ په سود باندې حاصل کړو صحیح دي په ځان له ځابطه کتلی و ويقولون على الله الكذبا چا ووته دا قاعده چا را لګل دا چې لیس علینا فی الامیین سبیل دا چا وی دا راته خدای ویلی نو په خدای باندې بیا والا ورکول ويقولون دیواری علی الله الكذبا فلا ترى باندې درو وهم يعلمون ها زاده چې دوی پیږي بلا ولنا زاده دې ته دغه خبرې تر دې لیس علینا فی الامیین سبیل بلا اے علیهم سبیل فی اموالهم پدای باندې مواخذه شتره بچا مال دې په ناجایز طریقه باندې حاصل کړ مواخذه در باندې شتره من اوفا بعهده آتا چه وفاداری اوکلا بعهده په وعده خپل باندې وقتقا او ذانبت دو کفر او دو شرکنا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پس بِشَكَ اللَّهَ تَلَاقْ وَخَيْ مُتَّقِيَانُ لَرَا ذات تنزل خلق چاہئی نو دو خدا نیری کی نو دو مخلوق نیری دادا اللہ تعالی نیفو دا اللہ تعالی نیکان و متقیان خلق کو ورپسی تخویف اخروی اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانِ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ چِدَيْ اَخْلِي فَوَادِدَ اللَّهِ صَلَى بَانْدِ وَأَيْمَانِهِمْ اَوْ قَتَلُنُ اُقْبِلُ بَانْدِ سَمَنًا قَلِيلًا اِوَزْلَدْ لَرَا دا وادید اللہ صلی اللہ مراد وادد ایمان دا او واسع عبتا نو دک وعده د ایمان فریدی کفر ته ترجیح ورکړي وعده د طاعت هغه فریدی او فسق ته ترجیح ورکوي. نو د دې خلکو لپاره لا تلاهم فی الاخره. قسمونه کوي په دروغو باندې او پردي حقونه هغه پرې اخلي. نو اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. د دې لپاره څه ایسن کړي؟ د ایمان نه پات ایمان کاذبه کوي. په معاملاتو کې په دروغو باندې قسمونه خوري، یو شی حق نه جوړیږي او د دروغو په قسم باندې خپل حق ثابتوي. یو تعویل دار دویم تعویل د ایمان نه مراد سره امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی وایي او امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک کی وایي. د دینه مراد دا ده لتؤمنن به ولتنصرن. دکه قسم له دینه مراد دي الله تعالی به باقاعده دا قسم واغسته چې انبیاء کرام راضي او خصوصا په اخره کې رسول پاک علیه السلام راضي لتؤمنن به ولتنصرن. تاسو په بده باندې ایمان لرئ او تاسو به امداد کوئ. نو دایوی لنؤمنن به ولننصرن تا پس موږ قسمی کوم په ایمان او کوم به امداد کوو. ولیکن کله چې هغه پیغمبر راغی نو دای د خپل قسمونه مات کړل، دای شاته وګرځول او کفر ته ترجیح ورکړل. لما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نو دا ایمان نه مراد دغه قسم لري. ها اولئک دا خلک دی لا خلاق لهم نشته دی څه حصه د دوی ته د پاره فل آخرت په آخرت کې من الاجر ولا یکلمهم الله نه به خبرې وکړي د دوی سره الله تعالی کلام د رحمت ولا ینظر الیهم نه به نظر وکړي دوی ته نظر د رحمت یوم القیامت پر ورځ د قیامت کې ولا یزکیهم او نه به پاک کړي دوی لرا د ګناهونو نه ولهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب درناک دی ولا یزکیهم ای من الذنوب او نه به پاک کړي دوی لرا د ګناهونو نو د دې لپاره به همیشه همیشه د پاره عذاب وهاره پینه راځي. او د تذکیه دویمه معنا راځي مدح ولا یزکیهم ولا یمدحهم نه به تعریف الله تعالی ددی بنده څه ښه کار وکړي نه هغه ته پرې تعریف هم ملاوېږي. چې یو بنده د ایمان په تقاضا باندې نیک عمل کوي خدای ته د مدح کوي او تعریف یې کوي او چړوان دی ورته ایمان نی که دی ډېر لوی کارونه کوي هغه قابل مدح نه دی. نو ولا یزکیهم نہ بمدح او کی اللہ تعالی دوی دوی ته تعریف کومون کی ته تا تو دا کار کړه دا کار کړه دا کار کړه زکه دوی ریکارڈ کړه دوی ریکارڈ خدا غته هغه خدای وعده ما کول په دروغ دروغ باندې قسمونه خوړل د خدای په کتاب کې تحریف انبیاء کرام وجل دوی ریکارڈ دا دی نو دوی ریکارڈ دا دی چې دوی په قابل تعریف کار کړه ولا یزکیهم ولا یمتقهم خدای به چرته هم مدح ونه کړي تعریف ونه کړي. دغه معنا حضرت تابعی ته رحمت الله علیه کړی ده. نور تفاسیر هم نه کړی کړی امام علی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. ورپسې بل تقوا اهل کتاب کی اهل علم دی خو لیکن ذ کتاب سے کم مقصد دے آ مقصد نہ بیائی جب پہ آلی راڑی غلط تعبیلات کئی غلط توجیحات کئی د خدای د کتاب آیت چې کوم مقصد هغه مقصد نه بیانې د هیر پیر نه پکې کار اخلي او قطع تاثر دا ورکوي چې دا زه توام نو د خدای د کتاب مسله دا ده حالانکه هغه د خدای د کتاب مسله نه هغه د ده د خپل ذهن کې چړی خو لیکن شکل والا د خدای د کتاب ورکوي ان منهم بشکا پات دوینال فریکن خامقا یوڑردا یلون السنتهم چدای اڑیرا ایجبو کوللرا بل کتاب په کتاب باندې سم پینرا دی مرچ په تاوی را تاوی ګول مول کایې اولتی کتابی داد کای صدقہ لتحسبوه دې د پارا چې تاسو ګمان کوی په دک باندې لتحسبوه اتحسبو المحرفه دا کوم کلی تیری توجیهات چې په دې باندې تاسو ګمان نه شئ دا کتاب الله دی او حالانکه هغه کتاب الله نه لتو دې د پارا چې تاسو ګمان کوي په دې محرف باندې منل کتاب دې کتاب نا و ما هو او هاذا دې چې نه پیدا محرم منل کتاب دې کتاب نا و يقولون او وايدي هو من عند الله دا دې ته جانب الله تعالی نا و ما هو من عند الله او هاذا دې چې ني اغا په جانب الله تعالی نا فزور زور به د خدای له طرف نه ثابتای ويقولون على الله الكذب ايوي فلا تلا باند درو وهم يعلمون حال دا چې کويږي چې دا اوس دروغ دي خدای دې دنیا د کماول د پاره دا کار کوي ورپسې صفه دې وښودې د نصارانو په چاته تاسو کو زه کوم پښتو تاسو د ایتالیا سره سلام ته خدای ولي وایي ابن الله وته ولي وایي ناغې به موږ څوک او دا خو موږ ته ایتالیا سلام ویلي دي دا خو دا تعلیمات دي نو الله جل جلاله دا غي جواب ورکي او د عيسى عليه السلام صفائي بیانې چې د عبدیت او د معبودیت په میت کې منافات دي دا د یو بل ضدین دي نو یا به یو ذات هغه به عبد وي هغه به معبود وي او یا به معبود وي نو بیا به عبد وي پدې کې منافات دي او د دې دواړو په میت کې جمع دا جمع د نتیجې نو ده دا اجتماع د نتیجې نو ده او اجتماع د نتیجې نو خو باطله ده نو عیسی علیه السلام هغه د الله جل جلاله بنده و او هغه به د خدای مخلوق د خدای بندګۍ طرف ته راغلل نو دا خبره د عیسی علیه السلام نه محاله ده چې یو طرف ته الله تعالی په هغه باندې فضل کړی دی هغه ته یې نبوت ورکړی دی او بل طرف ته د هغه خلق په ګمراهۍ کې اچوي او هغه د خپل عبادت طرف ته خلق راغلي هی خیالستو محالستو جنو دا بالکل کېدی نشي وما ما كان لبشر نخايق دفاته سيو انسان أن يؤتيه الله الكتاب ذاك ورد الله تعالى كتاب والحكمة والحكمة أو والحكمة أو علم أو فهم ده شريعة ده حكم ده مراد فهم ده شريعة علم ده شريعة او دارنگی فهم دی کتاب اللہ نا اللہ پی فضل کی کتاب ہوتا بھی فهم د کتاب او توثی فهم د شریعت او توثی او بل وان نبوتا او نبوت ترا ثم يقول يا وايدا انسان للناس خلقتا كونوا عبادا لي شيطان بندگان زما من دون الله ما سوى الله تعالى دا څه څه نه دي جمع کړي یو طرف ته دیو تعالی تعالی کتاب ورتي علم دی ورتي نبوت دی ورتي او بیا د اخرت رابری بل عبادت کا درې په مې کې بالکل منافات دي بلکی او خطوائی ولیکن کونو ولیکن یقولو لیکن او خوائی کونو عباد اللہ کونو ربانیینا اغفل عبادت سبحان را بری اغد خدای عبادت تخلق یا بری لیکن عیسیٰ علیہ السلام مطالق اسلیم وی چدت خدای انجیل ورکڑ دے او دته د انجیل علم ورکړل او دته نو قوت ورکړل دا خپل ما خبره بیا دغه نه مخاله چې هغه بیا خپل عبادت ته خلق راوړي ولکن کونو ولکن یقولو کونو ربانیین لیکن او خوای خلقو ته کونو شیطاتو ربانینا خدای خلق ربانیینا خدای خلق الله والا شئی دا اللہ عبادت کو ان کی جوڑ شئی ربانی ویلشی شدید التمسکی بدین اللہ آغاز چی آغاز سختی سر دا اللہ جل جلالو کدین بانی عمل کئی ربانی شدید التمسکی بدین اللہ ولكن كونوا لكن شيطان ربانينا خدای خلق ولي بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب دي باندې كتاب تعلیم ورکوي کتاب نور تا وبما كنتم او سبب دي كتاب صدرتون ولي کتاب لرا عقل کو تداوي چې اي خلقو تاسو نور خلقو ته خدای کتاب خایي او په خپل اون کتاب وای نو د دې تقاضا دا ده چې رب بلو شي نو یو مسله ورته دا امر او تیرا چې د تعلیم د کتاب او د تعلم د کتاب ثمره او نتیجه ده ربانی کېدل کله د خدای د کتاب تعلیم ورکړي او خپل ځکای ولیکن دې رب باندې نو دې د تر ذره فائدې نشته هغه د اهل کتاب وران کې چلاو دي بما کنتم تدرسون اے بما کنتم تقرؤون ولیکي تاسو په خپل درس هغه تعلم ته ویل شي کرب ته ویل شي ولا يأمركم او تكم نكاي تاسو ته انت تتخذوا الملائكه تاج تاسو ني ته فرشتو لرا والنبيين او پیغمبران لرا ابا خدایان دا حکم تاسو ته بالکل نشي درکوله یا امرکه ضمیر بشر ته راځي ولا یامرکم اے ولا یامرکم ذلک البشر دک بشر کوم موصوف ته په کتاب باندې موصوف ته په حکم باندې په فهم د کتاب باندې او موصوف ته په نبوت باندې د دې تاسو ته دا حکم نشي کوله یا د فرشتو عبادت او کیا د پیغمبرانو عبادت کوي ولا يأمركم او دې حکم نکي تاسو ته ان تتخذوا الملائكه دا چوني سي فرشتو لرا والنبيين پیغمبران لرا اربابا خدایا ايأمركم ايا دې حکم کوي تاسو ته دل کوفر قرباني بعد اذ انتم مسلمون رسد دينا كتاسو مسلمانان شويي اول با مسلمانان بو کې بیا وتوي چې کافي دا پیغمبر نه بعيده خبره ده نو حاصل دا نصارا او دا تاسو استراحه په عيسى عليه السلام په عيسى عليه السلام استراحه کوي حق تسلیم کوي په استراحه باندې خلاصي کوي حق تسلیم کوي په دې باندې خلاصي کوي تر دې ځای پورې توحید بیان شو دا اعلان یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ورپسې دویم اهم مضمون د دې سورت رسالت دې کریم علیه الصلاه والسلام په باره کې الله جل جلاله د ټول انبیاء کرامونو یو اهم وعده غوښتي وه چې تاسو په آخر کې عظیم الشان پیغمبر راشي تاسو د کتابونو تصدیق کوي نو لا تؤمنن به ولا تنصرنه نو يهود او نصاراو دا چې مشان پیغمبر دی دغه په باره کې الله جل جلاله د تمام انبیاء کرامو نو وعده غوښتل نو دغه نه انکار کوم معمولی جرم نه دی نه جرم مکوي ایمان لاړ ایمان د رسالت راړ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ فَوَكِيكِ وَغَسْلَ اللَّهَ تَلَى مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا وَمَزْبُطَ دَ پِغَمْبَرَانَا نلواتے منگا اصولو کی ویلو قرآن و مجید آدات کر گئی او ادنا و سرا سبعان مرادی آغا فراجتا فان لدت پا مامل شوئے مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا وَالْأُمَمْ د سابقه انبیاء کرامونه او د سابقه اممونه هغه وعده څه وه ما په معنا د الذي باندې لما آتیتکم خامخا هغه شی آتیتکم ازی درکم تاسوتا من کتابین د کتابنا و حکمتین او دقوینا ثم جاءکم رسولن جارا کتابتا یو پیغمبر دیموشان مصدقون چی تصدیق کونکی لما دعا کتابنو معکم چی دتاسو ترائی نو تاسو بس کوئی لتؤمنن به خامخا تاسو با ایمان داری پدا پیغمبر باندی ولتنصرنه خامخا امداد پکوی دد لتؤمنن به ولتنصرنه ان ادرکتمو په شرط دی که تاسو دد زمانه اوموندله نو الله تعالی ته پته وه خپل علم یقیني او د علم ازلي په بنیاد باندې د دکه زمانه به په پیغمبرانو کې صرف او صرف عیسی علیه السلام نه نور نه سیم د ټولو نه دا وعده اغوستې ده د څه په بنیاد باندې د نبي کریم علیه السلام د اعزاز په بنیاد باندې د اهمیت په بنیاد باندې او یو بل مسئله به تنه معلومه شي چې امرن خو به دې امداد نشي خو اراده د امداد خو به وکي کنه زه د پیغمبر د امداد اراده دا اومني کړه لا تؤمنن به ولا تنصرن امرن امداد خو به یو ځن کوي په انبیای کرامو کې دا عمی امداد مکبر صرف او صرف عیسیٰ علیہ السلام تا ملاو جی خو لیکن دا نبی کریم علیہ السلام دا امداد ارادہ فدی ثواب کی بطور انبیاء کرام شریک شی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ خَامَخَا تَعْزُبَا ایمان لَعْرَ دَبَانِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ خَامَخَا تَعْزُبَا امداد كَوَيْدَدَ قال او الله تعالى اقررتم ايات تاسو اقرار وکړه اقررتم بذلك په دې باندې اقرار ته تیارې اقرار مو کو او اخذتم او قلت لا تاسو على ذلك په دې باندې اسري وعده زما دا وعده ته قبول ده نو قالوا او دې اقررنا اقررنا منگا اقرار کو کر دی قالا اوی اللہ تلا فشہدو پس گواشی تاسو وانا معکم من الشاہدین او زیم دتاسو سر دگواہانونا اقررتم و اخذتم على ذلكم اثري على الامم دا د امم سره لګوي نغې وی زمونږ ذاتی طور مې اقرار او اعتراف دی چې ایمان به پیراړو او امداد دې کوو کداغه زماني تور رسیدو او خپل قوم نوم وایي دا وعده به نبی کریم علیه السلام د پاره د خپل قوم نوم تاسو نور پتی فمن تولا دا دو امم سر اولا گوئی لیکن دا پا امی اکرامو کے نراجی او پا ابتدا کی نرات زکوئی مای النبیین ذکر دے او امم سر طبعان مراد دی زکا دا تولی دا پا امم کے رات دیشی پا انبی اکرام کے نا فمن تولا بعد ذالکا آغچا چی مخبرزو رسو دی وادینا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَذَاخَلَ الْفَاسِقَانِ دِي الْفَاسِقُونَ الْمُتَمَرِّدُونَ فِي الْكُفَرِ دا کشه دی پو کفر کی ورپسی بجر چه تاسو دین اسلام راڑو تا تیار نئی دین اسلام قبلو لتا تیار نئی نستاو تسے ارادہ دا دا اللہ جل جلالہو دا دین فطرت او دا دین توحید نا علاق بل دین پکار دے دا یہ پوائس منی ہے حالانکہ دین اسلام چلے لذا بالکل فطرت تے اسلام کو انقیاد تے ولیشی اتباع تے ولیشی زدمکی دا آسمانونو طول مخلوقات اغد اللہ جل جلالہ تابیری و تشریعی امورو کی اغا خلق چی اغا یو ذہن لری اغا انصاف والا دیلو اغا تابیری سرکشو لا متمردو لا اعتبار نشتا دے او په تکویلی امورو که طول که فرشتی دی که انسانان دی که اهل افتی او که اهل عرش دی او دارنگی که اغن اکان دی او که بدان دی اغا طول تابیدی نا قیاد تا خو فطرت دی دا دین فطری نا انکار کوئی افغیر دین اللہ آیا ماتی واد دین دا اللہ تعالینا یبغونا دیلتی نہ محل د حمزه افهامی انکاری د غیبغونه دی ایبغونه دینن غیر دین الله ایبغونه دینن غیر دین الله د خدای په دین باندې په دین توحید باندې په دین فطرت باندې غیر ځانبي بل دین لټه او حقیقت سره ولو اسلم قاصد دې الله تعالی د پاره اسلم صابری من اعوذ فی السماوات چه پاسمانو دی والارضی اعوذ چه پزمکه کی دی من فی السماوات فرشتی او من فی الارض انسانان او جنات ولهو اسلما خاص ده پارا تابیری من آتو فی السماوات چه پاسمانونو کی دی والارض آتو چه پزمکا کی دی طعن پو خوشاله سرا و کرهن او پزور سرا سوعن فی الامور التشریعیه و کرهن فی الامور التکوینیه ندمان فی الارض او دمان فی السماء مراد اغا خلق شی که اغا اعتدال پسند دی اغا انصاف پسند دی ندا فو امور تشریعیو که هم تابیری متمردینو لا انتها پسندو لا ظالمانو لا اعتبار نیسده اغا کل عدن نی او وکرهم او پزور اثرا فو امور تکوینیو که په امور تدوینیو کې ټول زلزله راځي طوفان راځي په چا بیماری راځي په چا بل حالت کې بل حالت راځي نه پای کې څه کولی شي بیا هیڅ نشي کولی وإليه يرجعون أو خاص الله تعالى طرف تبا واپس کول شي دوی قل او اي پیغمبر علیہ السلام دوی تا آمنا بالله تاسو خو خدای په دین باندې نه یی مطمئن بل دین غواړي خو مونږ ته وایو مونږ تو فی صد مدین مونږ وایو آمنا بالله من ایمان اورل په الله پاک باندې وما انزل علينا قران پاک باندې چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې وما او په کتابونو باندې انزل على ابراهيم چې نازل کړی شوی دی په ابراهيم عليه السلام او په اسماعيل عليه السلام باندې و اسحاق او په اسحاق عليه السلام و يعقوب او په يعقوب عليه السلام والاسباط او په اولاد بده والاسباط اي اولاد يعقوب فأولاد يعقوب عليه السلام وما او په کتاب باندې اوتیه موسی چې ورکړ شو موسی عليه السلام ته و عیسی او عیسی عليه السلام ته و النبیون پیغمبران نور ته من ربهم د جانب طرف دوینا بلا تفریق بلا امتیاز منګه د الله جل جلاله ټول کتابونه تسلیمو یا خدای کوم نازل کړی او دا رنګه موږ بلا تفریق او بلا امتیاز ټول انبیا تسلیمو انبیا موږ د یو نه انکار نه کوو لا نفرق بین احد منهم موږ فرق او امتیاز نه کوو فمیز د یو تن کې منهم د دې پیغمبرانو نه ونحن له مسلمون او موږ خاص الله تعالی د پاره تابع یو زمان نه بل دین ته ضرورت سره نه بل حق ته ضرورت سره نه بل عقیده او نظریه ته ضرورت سره و من یبتغی غیر الاسلام دینا او آغتا سی تلاش که ما سیواد اسلام نا بل دین فلن یقبل منه پس هرگز قبول نکلی شید دنا اغا قابل قبول ام نده د اسلام نمازی وا هر دین هغه غیر مرضی دی او د اسلام نمازی وا هر دین هغه مردود او غیر مقبول دی وهو في الآخرة او دا كسبا فاخرت كي من الخاسرين دا تاوانيانو ني دا بل دين سو فائدة نسا بے فائدة دے فضل لے ورپس زجر اللہ جل جلالہ دا دکا دینی فطرہ او دا مقبول دین او دا پسندیدہ دین توفیق ور گئی تو انصاف پسند ہوتا او کم خلق چی زدیان او انادیانی جو دا سی انتہا پسند ہوتا اللہ تعالیٰ کیا توفیق تا ہدایت نور گئی چی دا غی دا انتہا پسند دا نبیان دا انتہا پسند دا دی کیف یهد اللہ سرن با ہدایت کی اللہ تعالی کیف یهد اللہ سرن با توفیق دے ہدایت ور کی اللہ تعالی قوما اغفلتا کفروا با ایمانہم چدی کفر کردے رسو دے ایمان پلنا وشہدو او دی گواہی کردے دا ان الرسول حق چبکا دا پیغمبر حق دے وجاہم البینات او راغل دی دیتا دلائل کارا دین آباد دې کفر کوي نو انتها پسندانه کفر دی دا چې انتها پسند ته به خدای ته توفیق ورکړي دی راي والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق ته هدایت نو ورکړي خلق به انصاف وتا بلکې دا خلق هغه لعنت مستحق دي د دې مستحق دي چې مهر د جباریت ته ولګي ہمیشہ ہمیشہ جب پارا تو خدا جا رحمت نہ لیش اولائکا تا خلق چلی جزاؤہم بدد دوئے ان علیہم لانت اللہ چپیشکا فدوئے بانی لانت تا کلا دے والملائکتی دو فرشتو دے والناس اجمعین او دو خلق طول دے خالدین فیہا دیب ہمیشہ فدی لانت لا يخفف عنهم العذاب نبشس بقوله دوئی ناسا ولا هم ينظرون او نبدو اتام مهلت والقولشی ولا هم ينظرون ولا هم ينتظرون نبدو اتام مهلت والقولشی یا ولا هم ينظرون نظر الرحمتی او نبدو اتکتیشی فنظر در رحمت پانی وہا استثناء تنا کئی کچا توبو یا چلا اصلاح دو عمل اکلا دا جلی اکلا نو اللہ جل جلال بیر محر امراد تے بیابا متدغ جرم ماس اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَگر آگتان چتو بیو یستا مِن بعد ذالکا رسو ددا جرمنا وَأَسْلَحُ او اصلاح اکلا دا جلی او دا عمل فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بس بے سکلہ تلا پھر بکن کے مہربان دے ورپسی بیا تقریب اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَكَا كَسَانْ فِي كُفَرِ قَرَدَي بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تقدیر لکوئی سے تقرار ختمی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَكَا كَسَانْ فِي كُفَرِ قَرَدَي بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بعد ایمانهم رسو ایمان دوینا بی موسیٰ علیہ السلام ثم ازدادو کفرن کیا تیسی واسو کفر لرا اے بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کفر بالای کفر اوکو نو دارکتری لن تقبل توبتهم هرگز با قبولن پیشی توبت دوی و اولئک داخل چدی هم الضالون هم دوی گمراهان دی لن تقبل توبتهم مانا دا داخل نده که دار کس مخلق توبه و باسی نو ده توبه قابل قبول نده ده توبه شرعا قابل اعتماد نده نمستد نده ولی که یو یهودی داسی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام یې منلې هغه نه بعد چې عیسی علیہ السلام کفر کړل دا هغه نه بعد چې محمد علیہ السلام کفر کړی او بیا څخه توبه واسي نو توبه قابل قبول ده کنه قابل قبول ده نو یو معنا عام ترین حضرات کړی دا لن تقبل توبتهم اذا ماتوا كفارا کله چې دوی مړ شي کافر نو چې موت په کفر باندې راشي او د مرګ نه پس کوم ځای مخنه کوي توبه وباسي نو دغه توبه له اعتبار نه شته پس مرګي توبه چې هغه له اعتبار نشته ده ها توبه په دې ځوان کې موت براله لکه څنګه چې په بل ځای کې براشي ولا هم یستعتبون دوی تبا د توبې موقع نشي ورکولی چې دوی توبه وباسي پس مرگی توبه ناقابل قبول ده هغه له اعتبار نشته ده او دویمه توجیه حضرت قاضی صاحب کړې وه هغه به حاصله معنا کوي لن تقبل توبتهم ان يوفقوا للتوبه دوی تبا توفیق ته توبې نشي ورکولی ځکه دا انتها پسند دي لذات انتها پسند ته اغه د توبې توفیق نه ورکړي ها کله وو ته توفیق ته توبې ورکړي نو توبه قابل قبول ده خدا څخه ځدیان او خدا څخه جنابيان ته ها د خدای تر طرف نه توفیق نه ملایږي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه پدای باندې عموما مهر جبریت تللی لري دا مقصد دی ان الذين كفروا بسكا كان كفر کړه دي و ما تو دیمرش ودي وهم كفار فدا چار کې چې کافر وي فلن يقبل من احدهم پس قبول بنه شي د یو څنګه دوی نه مل الارض په مقدار د اقوالي د ځمکې باندې ذهب انترزل ولل قضا به اگر کا دې چې دې کول کی په دې سره کفر دومره ناکاره شي چې د مرګ نه پس خو چا سره ذره برابر اون سرني خو کچرتا یو تن هغه د دې دنیا نه کافر لاړ او د دې سمکی برابر هغه سره سره ذری دا دومره ډیر سره در خدای ته ورکی چې دا واخلا ما ته بخنه وکا او زما توبه قبول کا توبه نه کړلې نه دا کې نه ده څنګه د عدم قبول د توبې نه چې په هیڅ صورت کې د توبه نه کړلې پس مرگی توبہ ناقابل قبول ده فلن يقبل من احدهم نفس قبول بنشه هرگز من احدهم دیت یو تند دوینا ملء الارض فمقدار دلقوار دزمک بانده زهبا سرزر ولو افتدا اگر کده سید یکولو کی فاغی بانده اولئک تا خلق دی لهم عذاب علیم دید فارا عذاب درناک وما لهم من ناصرين او نبيد دوی د پارا د مددګارانو نه نو په کفر کې نجات نشته ده